الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیات کی تفسیر چل رہی تھی اور آیت نمبر تقریباً 103 کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کفار کے جانوروں کے بارے میں براءت کا اظہار فرمایا کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے معاذ اللہ، اور ان جانوروں کو دراصل وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کھانے کو حرام تصور کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرتیوں ولا سائبتیوں ولا وسیلتیوں ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، یہ ان کے مقرر کردہ ہیں۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اور لیکن وہ جو کافر ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ واکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں، بے عقل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، اس کی ذات میں معاذ اللہ عیب وغیرہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انہی کفار کے طریقے پہ چل رہا ہے اور وہ اس کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کے لیے کہا جائے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اور اس کے رسول کی طرف نازل ہوا، تو قالو یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کوئی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ اس کے باوجود ایسا کہتے ہیں، تو یہ کفار کا طریقہ تھا، اور اس پر ہم تھوڑا سا کلام پچھلے پروگرامز میں بھی کر چکے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاندان میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے کچھ رسم و رواج خاندانی نظر آتے ہیں جو اس کے آباء و اجداد سے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ بعض اوقات آباء و اجداد یا خاندان کے پریشر میں آ کر قرآن اور حدیث کے احکام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن خاندانی رسم و رواج کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ تھا، اور یہی کفار کے اثرات آج کل مسلمانوں کے بعض گھرانوں میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ان غلط رسومات کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے اللہ کے حکم کے نافرمانی لازم آئے، چاہے رسول کے حکم کو پس سے پش ڈالنا لازم آ جائے، یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن شرعی حکم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور رسم و رواج کو ترک نہیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ کار تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ ہدایت پر نہ ہوں اس کے باوجود تم اس پر قائم رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کے وہ طریقے قائم رکھنا جو ہدایت سے دور ہوں یہ مناسب نہیں ہوتا اور اللہ کو ناپسند ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانیں لازم ہیں، یعنی تمہیں اپنی جانوں کی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں ہرگز وہ شخص گمراہ نہیں کر کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا وہ شخص کہ جب وہ گمراہ ہو جائے، اذا اہتدیتم، جبکہ تم راہ پر ہو، یعنی اگر تم راہ پر ہو تو جو شخص گمراہ ہو چکا وہ تمہیں بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ تم اپنی فکر رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تو ہمیں فکر کرنی ہی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کی طرف مائل رکھنا ہوگا، نیک اعمال کرنے ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر وہ شخص کے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہ ہو گیا، ہمیں بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور اللہ ہی کی طرف تم تمام لوگوں کا لوٹنے کا مقام ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے رہے تھے، جو تم کرتے تھے سب تمہیں خبر دے دے گا، بتا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ دنیا میں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ آئے، اربوں کھربوں موجود ہیں، اربوں کھربوں آئیں گے، ہم وقت ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سنتا بھی ہے، انہیں محفوظ بھی کر رہا ہے، اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش بھی کرے گا۔ اس پر اگر غور و تفکر کرتے چلے جائیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت بہت زیادہ، یعنی عظمت اور قدرت کا احساس بہت زیادہ ہوگا کہ اتنی معلومات اکٹھی رکھنا، پھر وہ تمام کی تمام مطلب محفوظ بھی رکھنا، پھر ان کو بیان کرنا، اور ایک کوئی چیز مخفی نہ رہے، اس کے باوجود نہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، نہ اس پہ کوئی تھکن طاری ہوتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے، نہ ایک کی طرف توجہ اسے دوسرے کی طرف سے توجہ ہٹانے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ سب کو ہم وقت دیکھ رہا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے کام وغیرہ ملاحظہ فرما رہا ہے اور میدان معاشر میں ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ اب جو آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ آیات بیان ہو رہی ہیں، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابہ میں سے تھے، یہ دو عیسائیوں کے ساتھ، ایک کا نام تمیم تھا دوسرے کا عدی تھا، ان کے ساتھ یہ تجارت کے قصد سے شام کی طرف گئے۔ جیسے ہی ملک شام میں پہنچے تو آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو بچنے کی امید نہ رہی، تو جتنا آپ کا سامان تھا آپ نے اس کی ایک فہرست بنائی اور یہ دوستوں کو نہیں بتایا ان دونوں کو، اور اس کو آپ نے اپنے سامان میں ایک جگہ چھپا دیا اور فرمایا کہ جب میں دوستوں سے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے یہ مال تمہارا پاس امانت ہے، میرے گھر پہ پہنچا دینا۔ ان دونوں نے اس مال کو پہنچانے کا وعدہ کیا۔ پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے تھوڑا سا مال دیکھا تو ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا کام کیا گیا تھا، اور حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قصد تھا کہ اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے، بڑا قیمتی تھا، تو انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ فہرست اس سامان میں موجود ہے، اور یہ اپنا کام وغیرہ کرنے کے بعد جب واپس مدینہ منور آئے تو گھر والوں کے یہ تمام سامان حوالے کر دیا۔ اب گھر والوں کے ہاتھ میں لسٹ لگی، دیکھا تو پیالہ غائب، تو ان کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا اس نے کوئی ہمارے انہوں نے کوئی تجارت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تجارت کا موقع ہی نہیں ملا۔ کہا کہ اچھا کچھ خرچ کیا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا یہ بیماروں کے فوراً انتقال ہو گیا تھا یا بیماری کے علاج پہ کچھ خرچ کیا تھا؟ کہا ایسا بھی نہیں۔ ہر طریقے سے معلوم ہو گیا کہ وہ پیالہ کسی مقام پہ خرچ نہیں ہوا ہے، تو گھر والوں نے مقدمہ دائر کیا، یعنی پہلے مطالبہ کیا کہ وہ پیالہ تمہارے پاس ہے ہمیں دو، انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی پیالہ نہیں ہے، تو یہ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے وہاں پر جھوٹی قسمیں کھا لی۔ لیکن پھر جب نبی کریم نے تحقیق فرمائی تو مکہ المکرمہ کے ایک شخص کے، مدینہ منورہ کے شخص کے پاس وہ پیالہ نکل آیا، اور معلوم ہوا کہ یہ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص کے پاس یہ پیالہ نکل آیا اور اس نے بتایا کہ یہ تمیم اور عدی نے مجھے بیچا ہے، تو اس طرح وہ پھر پکڑے گئے۔ اور اس وقت نبی کریم کی بارگاہ میں اس مردہ جو بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے دو شخص نے اٹھ کر گواہی دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارے اسی مرحوم کا ہے، ہمارے مورث کا ہے، یہ پیالہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہی، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جس وقت تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، حین الوصیتی، وصیت کرتے وقت، وہ کیا ہے، اثنانی ذو عدل منکم، دو مرد تم میں سے عادل، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ میں سے کوئی دوسرے، جیسے یہاں نصارہ تھے، تو یہ دو یہ گواہی، یعنی بیان فرمانا مقصود ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کرتے وقت دو گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے، بہتر ہے یا تو تم میں سے ہی ہوں یا تمہارے علاوہ کوئی دو ہوں۔ ان انتم درتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تم تک موت کا حادثہ پہنچ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کہ ان کو دونوں کو نماز کے بعد روکو، یہ وہی نماز کے بعد روکو، یہ سرکار سے خطاب ہو گیا کہ نماز، یعنی نماز عصر کے بعد روکو، فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولا کان ذا قربا، تو پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ اگر تمہیں کچھ شک پڑے کہ ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ان دونوں کا بیان چل رہا ہے کہ ہم یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنی قسم کے بدلے کچھ مال وغیرہ لینے کا ارادہ نہیں کیا، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیالہ ہمارے پاس موجود نہیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، ولنکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور اللہ کی ہم گواہی نہیں چھپائیں گے، وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا، پھر اگر پتہ چل جائے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، پھر دوسرے دو ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو مستحق ہیں ان پر پہلے والوں دو کے مقابلے میں، میری میت کے رشتہ دار، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، لَا شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری شہادت، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ احق ہے، زیادہ حقدار ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم حد سے آگے نہیں بڑھے، اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، یعنی یہ تمام معاملہ پھر اگر ایسا ہو تو فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا کہ جو میت کے رشتہ دار ہیں۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادت علی وجہھا، یہ اس سے قریب ہے کہ گواہی جیسی ادا کرنی چاہیے، جیسی چاہیے وہ ادا کریں، او یخافو، یا پھر وہ کچھ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ کچھ قسمیں ان کی قسمیں کھانے کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا، اور حکم سنو، واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ چونکہ واقعہ آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو پوری آیات کا صحیح مفہوم ذہن میں آئے گا، ورنہ ان آیات کے بظاہر الفاظ جو ہیں وہ اس واقعے کے مطابق نظر نہیں آتی ہیں، اس واقعے پر دلیل یا اس واقعے کی نشاندہی ان آیات کے لفظی ترجمے سے نہیں ہوتی ہے، لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، پس منظر وہی آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ میدان محشر ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، اللہ تعالی سب کو بلا کے سوال کرے گا، ماذا اجبتم، جب تم نے قوم کو دعوت دی تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر معاذ اللہ یہ کم علمی کا اظہار نہیں ہے، لا علمی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ادب، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں اس وقت، ان کو یقیناً اب بھی جانتے ہیں، اس وقت بھی ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کرنا کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں اور پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور چیز کے ثابت کرنے کے لیے فرما رہا ہے، کہ مجھے پہلے سے علم ہے لیکن کوئی بات ثابت جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات سامنے والے سے سوال فرماتا ہے، بطریقے سوال اس چیز کو ظاہر فرماتا ہے۔ لہذا ادباً انبیاء علیہ السلام نے گویا کہ یہ کہنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر تو ہی جانتا ہے، ہم کیا جانتے ہیں، آپ ہی تو بہتر جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے فرمائے گا، اذکر نعمتی علیکا وعلی والدتک، کہ تو اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھے عطا کی اور تیری والدہ کو عطا کی، اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے روح قدس کے ساتھ، جبریل کے ساتھ تیری تائید اور مدد فرمائی، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا جھولے میں اور پھر پختہ عمر میں بھی تو باتیں کرے گا۔ تو یہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اشارہ ایک تو ماضی کی طرف کر دیا، اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا اس وقت آپ کی پختہ عمر نہیں تھی، تو یہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں ضرور نزول فرمائیں گے، اس وقت آپ کی پختہ عمر ہوگی اور آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی، اسرار الرموز سکھائے، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ، اور یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے مٹی سے، کہائی اطیر، پرندے کی ایک مثل صورت، بے اذنی، میرے اذن سے، میری اجازت سے، فتن فقو فیحا، پھر تم اس میں پھونک مار دیتے تھے، فتکون طیرم بے اذنی، پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ میری اجازت سے، و تبری الکمہ والابرصا بے اذنی، اور تم، اکمہا کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، ابرسا کہتے ہیں سفید داغ والے کو، اور تم مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھا ہو، اور سفید داغ والے کو میرے اذن سے شفا دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور یاد کرو کہ جب تم نکالتے تھے مردوں کو، یعنی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بِإِذْنِي، میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکا۔ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جس وقت آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان میں سے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جو انبیاء علیہ السلام سے سوال کرے گا، وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ پورا مقدمہ ایک ہوگا جس کی تمہید یہ ہوگی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی علم کو ودیعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر لوگوں پر حجت قائم فرمائے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنا کام کیا، تم نے ان کی پیروی وغیرہ نہیں کی، اس پہ سزا ہوگی۔ اور پھر آگے خاص طور پہ عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اپنی نعمت یاد دلائی اور پھر ان کے چند معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے ایک معجزہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے بناتے، پھر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے شفا دینے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی کہ آپ پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو میرے اذن سے شفا دیتے ہیں۔ تو شفا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو اجازت مرحمت فرما دے بطریق معجزہ، بطریق کرامت، وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائشی اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتے تھے، سفید داغ والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا جسم بالکل درست ہو جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بزرگ کی طرف شفا دینے کی نسبت کرنا، کسی بزرگ کی طرف کسی کو زندہ کر دینے کی نسبت کرنا، یہ شرعاً کو شرک نہیں ہے، بشرطے کہ اللہ کے اذن سے مانا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بزرگ کے پاس کوئی گیا کہ جی آپ مجھے اللہ کی عطا سے، اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے شفا دے دیجئے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا، بشرطے کہ عقیدہ یہ ہو کہ شفا حقیقتاً اللہ ہی دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے مختلف احکامات نافذ کرنے اور اللہ تعالی نے اپنے جو معاملات ہیں ان کو جاری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنایا ہے۔ تو اگر اس بزرگ کو حصول شفا کے لیے فقط وسیلہ سمجھ کر ریکویسٹ کی جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کو شفا دیتے تھے یا سفید داغ والے کو بإذن الہی شفا دیتے تھے، تو لوگ دور دور سے آتے ہوں گے اور آ کے کہتے ہوں گے کہ آپ اللہ کی عطا سے ہمیں ٹھیک کریں۔ اسی طرح جیسے پرندے بنانا، اب زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اللہ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام سے بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ سے اگر ان کاموں کا صدور ہو اور کوئی شخص ان کاموں کے صدور کو غیر اللہ سے صدور پذیر مانے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عطا کیا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اور باقی آگے پھر یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے کر اس کو سحر مبین قرار دیا، کہ تو واضح طور پہ جادو ہیں، معاذ اللہ یہ برا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو برا بھلا کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ہمیں بھی اس سے بچنے کی کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔